Mało obiektywnie, mało zwyczajnie dzisiaj w tej audycji. Dobry wieczór. Anna Gacek, ze mną Agnieszka Łukasiewicz. Będziemy do 23, a po 23 już gospodarz tego pasma Mariusz Owczarek. Mariusz z najświeższymi doniesieniami, ponieważ teraz jeszcze, mam nadzieję, świetnie się bawi na koncercie gościa, który zagości tu właśnie po 23 na tej antenie. Erland Öje będzie opowiadał o swoim życiu, o swojej twórczości, której fanem jest Mariusz i której doświadcza w tej chwili na koncercie. No właśnie, no bo koncert to jest słowo kluczowe, jeśli chodzi o najbliższe 2 godziny. Tak to Mariusz wymyślił, że dziś to są naprawdę 2 godziny audycji. Każda poświęcona jednemu wykonawcy, każda poświęcona twórczości, a przede wszystkim temu, co dzieje się, kiedy ta osoba jest na scenie. Wrażenia Mariusza będą tymi najświeższymi, dosłownie kilka minut po warszawskim koncercie Erlanda. Natomiast moje mają już tydzień i to są wrażenia po koncercie Kate Bush i to wszystkiemu temu, co działo się w londyńskim Hammersmith Apollo, wszystkiemu temu, co próbuję od tygodnia ułożyć w nawet nie zdania, to jeszcze tu jeszcze spotyka mnie jakaś ułomność. Na razie próbuję stworzyć z tego jakieś słowa, w miarę zgrabne, mam nadzieję. Te wszystkie refleksje będą nam towarzyszyć do godziny 23 i mam nadzieję, że refleksje będą to nie tylko moje. anna.gacek@polskieradio.pl. Zachęcam do kontaktu. Kto był na jednym z 22 koncertów Kate Bush w Londynie, proszę koniecznie podzielić się swoimi wrażeniami. Gdzieś przeskoczymy szybko wszystkie te wspaniałe, niesamowite, niezapomniane i spróbujemy wyłuskać to, co zostało w pamięci już jako jakiś szczegół, bo na razie wiem, że ja i wiem, że wiele osób, które były na tych koncertach, łączy właśnie to wrażenie ponad wszystkimi innymi, że to jest coś tak innego, tak niesamowitego, że na razie tutaj stawia się kropkę. Jeszcze nikt nie potrafi myśleć o kolejności zdarzeń, o zagranych piosenkach, wymieniać tytułów, jakoś tego sobie wszystkiego jeszcze ułożyć w głowie właśnie ponad tę pierwszą, najmocniejszą refleksję, że czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Lily. Tak jak rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję, tak rozpoczyna się wszystko w londyńskim Apollo, w miejscu, które wybrała sobie na dom na 3 miesiące, ogłosiła w marcu, że po 35 latach, że w czasach, kiedy nikt już chyba nie oczekiwał, że jeszcze kiedyś wyruszy w trasę koncertową, ona, jak zwykle na swoich zasadach, na taką trasę się wybiera. Kilkanaście dat, tylko jedno miejsce, jedno miasto i przedsięwzięcie, o którym tydzień temu ci, którzy przy nim pracowali, których miałam okazję przypadkowo, moich znajomych, spotkać właśnie tam w Apollo, powiedzieli, że gdzieś po cichu liczyli się z tym, że ona po 5., 6. koncercie powie nie. Przepraszam, jednak nie. Jednak to doświadczenie to jest dla mnie za dużo. Koncerty, spotkanie z publicznością, trema, ta pełna gotowość artystyczna, kiedy może jej tego dnia nie czuję, kiedy może nie mam na to ochoty. Tymczasem okazało się, że właściwie nie sposób wygonić jej ze sceny i że każdego dnia, przychodząc na próby i będąc w Apollo już na kilka godzin przed samym koncertem, widzą tyle radości, tyle entuzjazmu, tyle szczęścia. No a ja kilka godzin później zobaczyłam to szczęście także wśród publiczności i kolejne z takich niezapomnianych zupełnie wrażeń, jeśli chodzi o ten wieczór i tę noc, to jest wszystko to, czego doświadczyłam na linii wykonawca-publiczność. I kolejny raz mogę powiedzieć, że czegoś takiego jeszcze nie widziałam. We'll be Sounds of Love. Na razie słuchamy tego tak, jak było podczas każdej z tych 22 nocy w Hammersmith Apollo. W 1979 roku Kate Bush wyruszyła, rok po debiucie, na swoją jedyną trasę koncertową. To było 6 tygodni. Tour of Life, tak się to nazywało. I było doświadczeniem tak intensywnym, że powiedziała: po zakończeniu tej trasy nigdy więcej. I naprawdę wszystko wskazywało na to, że słowa dotrzyma. Ostatni raz w telewizji pojawiła się w 1994 roku, a odkąd urodziła syna w 1998, takie oficjalne pojawienia publiczne były zaledwie 4. Kate Bush zresztą przyzwyczaiła do tego fanów muzyki, obserwatorów popkultury, że działa według własnych zasad i nikomu i niczemu nie chce się podporządkować, więc nikt właściwie nie pytał, dlaczego tak. Narosło mnóstwo mitów od sugerowania najróżniejszych uzależnień, po wręcz chorobę psychiczną, a pewnie gdzieś wskazówki były czytelne i dostępne dużo łatwiej. W 1979 roku, czyli wtedy, kiedy decydowała o tym, że to koncertowe życie, ta konfrontacja z publicznością co wieczór, to jednak nie dla niej, mówiła w wywiadzie dla New Musical Express, że czuję, że ci, których widuję nie za często, po pewnym czasie widzą już ją artystkę, a nie ją po prostu człowieka. I wie też, że ludzie, którzy spotykają ją na ulicy, obcy, ci, którzy proszą ją o autograf, też nie traktują jej jak po prostu człowieka. I mówiła w tym wywiadzie o tym, że ją to przeraża, że czasem idzie po prostu do sklepu, idzie na kawę i właśnie z przerażeniem obserwuje to, jak ludzie się na nią patrzą, jak wpatrują w nią i czuje się jak zwierzę uwięzione w klatce. I nie chciała poświęcić swojej wolności i swojego spokoju i wszyscy to szanowali. Właściwie już nikt nie pytał, czy Kate Bush jeszcze kiedyś wystąpi na żywo. Ale jak pokazały nam ostatnie miesiące, mam tutaj na myśli przede wszystkim ten wspaniały, jak zaskakujący powrót Davida Bowiego po zaledwie 10 latach. Co to teraz 10 lat przy powrocie Kate Bush po 35 latach? W tym świecie jednak są jeszcze możliwe niespodzianki. I w marcu tego roku, Before the Dawn, ogłoszono trasę koncertową Kate Bush. Reszta, jak to mówią, jest historią. Ponad 80 tysięcy biletów sprzedało się w kilkanaście minut. Dodano kolejne daty do tych właśnie wrześniowych koncertów, sierpniowych, październikowych. Rozciągnięto to na 22 niezapomniane wieczory w Londynie. Wracając do tego, o czym mówiłam wcześniej, do spotkania z osobą zaangażowaną w produkcję tego koncertu, ta osoba powiedziała mi, że zna tylko jeden przypadek osoby, która została na ten koncert zaproszona. To jest David Gilmour, który pomagał muzycznie przy tym właśnie przedsięwzięciu Kate Bush. Był kilkakrotnie. Natomiast wszyscy inni, najsłynniejsi, najwięksi, od Paula McCartneya po szefa miejsca, w którym Kate Bush zagrała te 22 koncerty, wszyscy musieli kupić sobie bilety. Pewnie mieli łatwiej niż my, którzy w piątek, pamiętam, w piątek o 10 rano, 11 może, czekaliśmy przy komputerach, czy to już rusza ta internetowa sprzedaż. Może im było łatwiej, ale też musieli zapłacić, też musieli liczyć się z tym, że nie mają najlepszego miejsca na sali. Zresztą obserwatorzy życia publicznego w Wielkiej Brytanii znaleźli i ten moment, kiedy aktorka Keira Knightley jest zmuszona do tego, by pokazać swój dowód osobisty, bo bez tego nie wejdzie na koncert, bo świadomi zainteresowania, jakim cieszyły się te występy, organizatorzy jasno powiedzieli, nie będzie koników, nie będzie drugiego obiegu, nie będzie czarnego rynku, każdy będzie sprawdzany przy wejściu. I tak rzeczywiście było. Ale właśnie to wszystko, to szarpanie się ze szczęściem, próba zdobycia tego biletu, to spowodowało, że, tak jak mówiłam wcześniej, ta atmosfera wśród publiczności była naprawdę niezwykła. The house. King of the Mountain. Pierwsze utwory, jakich słuchamy w dzisiejszej audycji, to też pierwsza część koncertu. Nie jestem odosobniona w tym myśleniu. Wielu uczestników tych koncertów Kate Bush podjęło tę decyzję. Nie czytają pierwszych recenzji, nie szukają informacji, nie chcą wiedzieć nic. Dlatego też wzięło mnie trochę z zaskoczenia to, że tak rozpoczęła ten koncert od 6-utworowego wprowadzenia, bo tak trzeba o tym myśleć, kiedy na scenie jest ona, jej muzycy i tyle. Światła. Żadnej wymyślnej scenografii, żadnej wielkiej choreografii. Ta słynna, wielka Kate Bush, która stworzyła swoje własne przedstawienie w swoim własnym muzycznym i nie tylko świecie, pokazała się jako kobieta, która wypełnia tę scenę po prostu sobą i nie potrzebuje do tego żadnych efektów. I może nawet przez chwilę pojawia się jakaś dezorientacja, może nawet jakiś lekki posmak rozczarowania, jak to nie będzie tańców, nie będzie tej aury mistyczno-tajemniczej, nie będzie czegoś dziwacznego, czegoś może lekko pretensjonalnego, ale szybko przestawiamy się na świadomość tego, w jakiej ona jest w formie, jak ona świetnie śpiewa, a trzeba sobie też uświadomić, że jest to ktoś, kto nagrywa płyty raz na kilka lat i czynnie tak naprawdę nie śpiewa, więc ten głos nie musiał być taki, jaki był, a uniósł prawie 3-godzinny przecież koncert. Więc bardzo szybko oswajamy się z tą myślą, że okej, to po prostu będzie koncert Kate Bush i tyle, tu się nic więcej nie wydarzy. I jest w tym wszystkim jakaś bezpretensjonalna lekkość. Kiedy ona na początku Lily, na początku pierwszego utworu wychodzi na scenę, to jest rząd poruszających się rytmicznie, kołyszących biodrami osób, w którym ona prowadzi. Ona, bosonoga, uśmiechnięta, taką ją widzimy na scenie po raz pierwszy. Taka się do nas, taka się nam przedstawia właściwie. To jest jej pierwsze wyjście. I tak to sobie wszystko układamy gdzieś w głowie, że ta wielka artystka, która unika wywiadów, o tym już mówiłam wcześniej, unika pojawiania się publicznie, ktoś, kto zdaje się nam być tak zamknięty we własnym świecie, tak niedostępny, jest tak czarującą, tak uśmiechniętą, tak serdeczną osobą. Wszystko się nagle zmienia. W ogóle to jest zupełnie inna postać niż ta, której się spodziewaliśmy. No i kiedy już to sobie wszystko jakoś układamy w głowie, to po 6 piosenkach okazuje się, że rozpoczyna się coś wielkiego, coś naprawdę wyjątkowego, coś oszałamiającego. Tak, to jest to słowo, które z pewnością do tego pasuje. Ale zanim o tej kolejnej części koncertu, to jeszcze koniecznie o tym, o czym już wspominałam, czyli co dzieje się wśród publiczności. Coś zupełnie niezwykłego. Myślę, że to zasługa, wina, przyczyna tego, jak każdy o te bilety walczył, że kto już je zdobył, czuł się prawdziwym szczęściarzem. Byłam wielokrotnie na koncertach, o których mówi się sold out, wyprzedane, ale nie pamiętam koncertu, na którym nie było jednego wolnego, siedzącego miejsca, na którym każda przestrzeń dozwolona do wypełnienia, wypełniona była. I wokół mnie byli ludzie, którzy przeżywali ten koncert każdy po swojemu. Były momenty, na przykład w moim rzędzie, kiedy spokojnie mogę powiedzieć, że połowa siedzących w nim osób płakała. Były momenty, kiedy czuło się, że każdy ma ochotę zerwać się z tego krzesła, tańczyć, krzyczeć, bawić się, ale jakiś dziwny szacunek powstrzymuje przed tym. Był to koncert, na którym mieszały się emocje, od euforii po zasłuchanie, zasmucenie nawet czasem, i zawsze ten wybuch wielkiej radości, kiedy na oklaskach po utworze, przed kolejnym, można było kolejny raz wyrazić, jak jesteśmy szczęśliwi, że tam jesteśmy, jak jesteśmy zachwyceni tym, że nam się udało, bo rzeczywiście czuliśmy się wszyscy szczęściarzami. Kate poprosiła tylko o jedno, nie było czegoś takiego jak obowiązujący zestaw zachowań na tym koncercie, z jednym wyjątkiem. Poprosiła, by nie rejestrować go, by schować telefony. Oczywiście, jeśli chodzi o nagrania audio, wideo, o zdjęcia, ale nawet o tak prozaiczne rzeczy jak wysyłanie SMS-ów czy dzwonienie. Niech to wszystko zostanie na chwilę gdzieś daleko, przeniosła nas do zupełnie innego świata. Light, do you know? Każdy na pewno z tych, którzy uczestniczyli w tych koncertach, ma swój moment. Coś, co jednak, mimo tej oszałamiającej amnezji, coś, co jednak pamięta. Jednym z tych kilku, które gdzieś wybijają mi się jako ostre wspomnienia, jest właśnie ten utwór The Morning Fog z płyty Hounds of Love. To jest zamknięcie jednej z części koncertu, The Ninth Wave. To była jedna z tych rzeczy, które zostały ujawnione przed pierwszym koncertem trasy Before the Dawn, że Kate Bush postanowiła zmierzyć się z tą wielką częścią, z tym konceptem z albumu Hounds of Love właśnie, i finałem tego segmentu było właśnie wykonanie Morning Fog, kiedy wszystko zmierza do jakiegoś pozytywnego zakończenia i ta scena cała rozbłysnęła jakimś niemożliwie złotym, ciepłym światłem. A mówię o tym dlatego, że wśród wszystkich emocji, które mną targały, i kolejny raz mogę odwołać się tutaj także do rozmów z tymi, którzy na którymś z koncertów Kate Bush byli, jest jakieś niezwykle pozytywne, ciepłe wrażenie. Chociaż przemaglowała nas, jeśli chodzi o to, co dzieje się w środku odbiorcy muzyki, sztuki, twórczości, i wyciągnęła z nas najróżniejsze emocje i wrażenia, to jednak to zawsze zmierzało w stronę czegoś właśnie takiego, światła po prostu, czegoś niezwykle pozytywnego, czegoś dobrego. Ci, którzy pracowali przy tej trasie, myślę, że z pewną ulgą przyjęli tę metę, to miejsce, do którego w końcu dotarli, ponieważ kiedy już wolno było coś mówić, zdradzać więcej, współpracownicy Kate mówili o tym, jak odezwał się jej legendarny profesjonalizm, i mówili też ci zaprawieni w bojach, pracujący przy najróżniejszych, często wielkich produkcjach, że z czymś takim jeszcze się nigdy nie spotkali. Zresztą sama Kate zdradziła w jednym z nielicznych wywiadów: państwo by się zdziwili, jakiego ja, ta eteryczna istota, używam języka, kiedy chcę dążyć i dążę do tego, co sobie wymyśliłam. Ale były też momenty w czasie tej produkcji, przygotowywania tej trasy, kiedy sama Kate musiała uznać swoją słabość. Po pierwsze, to, co wymyśliła, jeśli chodzi o całość, okazało się być tak imponujących rozmiarów, że nigdy ta produkcja nie zmieściłaby się w tak kameralnym miejscu jak Hammersmith Apollo. Inna sprawa, że ta słynna sala sama musiała czekać na swoją szansę, ponieważ to nie było tak jasne, że w miejscu, w którym Kate Bush zagrała 35 lat temu koncert, powróci tam na triumfalną trasę. O nie, Kate powiedziała, że jest to miejsce zaniedbane, nie dość piękne, niegodne, by jej gościć. Szczęśliwie jej kaprys zbiegł się w czasie z planowaną renowacją słynnej, zasłużonej sali i stąd dziś piękna, majestatyczna mogła gościć to właśnie niezwykłe przedsięwzięcie. Sama Kate po drodze napotkała na mnóstwo przeszkód, w większości tych, które dyktowała jej wyobraźnia. Dość powiedzieć, że spędziła kilkanaście godzin w lodowatej wodzie, myśląc o tym, że to jest właśnie teraz ten moment, kiedy po raz pierwszy naprawdę przesadziła, jeśli chodzi o to, co ona wymyśla i czego chce i do czego dąży. Ale kiedy patrzyło się na to wszystko, na ten efekt końcowy, to niektórzy recenzenci pisali o tym, czy to nie jest za dużo, czy niektóre pomysły nie są wręcz trochę kiczowate, trochę niedzisiejsze. Ta niedzisiejszość dla mnie była czymś niezwykle szlachetnym. Dwa tygodnie wcześniej byłam na wielkim, wielkim show, wielkim koncercie na 80 tysięcy osób na paryskim występie Beyoncé i Jay-Z i obserwowałam, co dziś może potężna produkcja koncertowa, jak to jest wielkie, jak starannie przygotowane, co też może dzisiejsza technika, jakie są możliwości. I nie mam żadnych wątpliwości, że cała trasa Before the Dawn korzysta z najnowszych zdobyczy techniki, ale cały czas też myślę o tym, że gdyby Kate Bush w 78 roku, gdyby David Bowie w 72 roku wymyślili sobie takie właśnie pomysły, to one byłyby do zrealizowania też wtedy. Była jakaś piękna, staroświecka myśl w tym, jak można pokazać muzykę, jak można uzupełnić muzykę, bo to przecież wszystko to było tak wiele więcej niż tylko koncert. Ariel, finał drugiej części koncertu A Sky of Honey i jak się okazało, finał tego wszystkiego. To, czego słuchaliśmy w wersji studyjnej, nie oddaje zupełnie tego, do czego ten utwór potrafi dorosnąć, w co się przemienić, w coś, co uderza siłą zdarzeń, nie tylko dźwiękowych, ale i wszelakich, wszystkich bodźców, które oddziałują na wszelkie zmysły, kiedy się na to patrzy. I to nakręcanie, podprowadzanie pod finał jest tak sugestywne, że wszyscy, cała publiczność wie, że to już są ostatnie minuty. A to z kolei powoduje jakąś wyjątkową nadwrażliwość na wszystko to, na co się patrzy. Piszą państwo maile. Bardzo dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl. Pani Małgorzata napisała, że jedyne, czego żałuje po swoim koncercie Kate Bush, to tego, że nie zaszyła się gdzieś pod fotelem w Apollo i nie siedziała tam przez wszystkie kolejne występy. Z kolei Paweł i Sławek napisali o tym, że Kate jest odrębną klasą, niezrównaną. Jeden z panów, nie wiem który, napisał: mogę tylko powiedzieć, że nigdy wcześniej nie doznałem takich emocji i nie widziałem tylu owacji na stojąco. Pan Szymon napisał: chcę zobaczyć to wszystko jeszcze raz, czekam na DVD. Bo tak, będzie DVD. Dwa koncerty z przedostatniego tygodnia trasy były rejestrowane właśnie na potrzeby tego filmu, a mocna plotka krąży po Nowym Jorku od kilku miesięcy, że w 2015 roku na kilka koncertów tam z Before the Dawn zawita Kate Bush. No i właśnie, Ariel, ostatni moment koncertu i co dalej? Czy Kate Bush wychodzi na bisy? Czy to już jest wszystko? Czy wyrzucamy z siebie już wszystkie najgłębsze pokłady owacji? Czy jeszcze coś trzymamy, żeby wywołać ją na bis? I okazuje się, że na szczęście jest coś jeszcze. I to jest dla mnie moment, który myślę, że mogę spokojnie tak powiedzieć. Zapamiętam już do końca życia i patrząc na to, co działo się wokół mnie na balkonie w pierwszych rzędach, nie ja jedna. To był pierwszy raz, kiedy na scenie została tylko ona. Podeszła do fortepianu i przekonała nas wszystkich o tym, mimo tego wielkiego przedstawienia, na które patrzyliśmy przez ostatnie 2 godziny, jak niewiele potrzeba, kiedy jest to, co najważniejsze. Wykonała Among Angels, utwór, o którym pomyślałam wtedy, ku pokrzepieniu serc. I kolejny raz utwierdziłam się w przekonaniu, o którym mówiłam już wcześniej, że przy wszystkich walorach artystycznych, wielkich, wspaniałych, to, czego doświadczyłam najbardziej, to jest jakiś taki, może nawet prostolinijny, może nawet prosty przekaz pełen tych najważniejszych, dobrych, ciepłych emocji. Thank you. Była chwila ciszy, zanim zadawały się oklaski. To była też chwila ciszy potrzebna na to, by otrzeć łzy. Among Angels. Przedostatni utwór każdego koncertu trasy Before the Dawn, Kate Bush. I chociaż niedoświadczona, bo to druga trasa jej życia, rozegrała to wszystko mistrzowsko, zostawiając na finał coś, co pozwoliło nam wyrzucić z siebie wszystko to, co musiało eksplodować, bo było gromadzone przez ostatnie 3 godziny, gdzieś w stanie zauroczenia, zaskoczenia, zdezorientowania, zachwytu, wszystkiego właściwie. Bo Kate wreszcie zaprosiła nas do zabawy. Pokazała, to jest ten moment, kiedy wstajecie z tych pięknych, wygodnych, ale jednak krzeseł i śpiewacie razem ze mną i celebrujecie ze mną właściwie wszystko, co macie ochotę celebrować. W tym momencie już nie mówię wam, jak ma być. Zapraszam was do mojego świata. Chodźcie i śpiewajcie razem ze mną przez te ostatnie wspólne minuty. Cloud Busting. Tak kończy się pierwsza godzina dzisiejszej audycji mało obiektywnej. Zapraszam po 23 w imieniu Mariusza Owczarka, któremu dziękuję za gościnę. I tak kończył się każdy z wieczorów w Hammersmith Apollo, które myślę, że każda z osób, która tam była, zapamięta do końca życia. Dziękuję. Anna Gacek. I still dream of Organon. I wake up crying. You're making rain and you're just in reach. When you in sleep escape me, you're like my Trzecie Polskiego Radia, sobota, 4 października, jest 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Obietnic długa lista. 3 największe partie zorganizowały dziś samorządowe konwencje wyborcze. W Bułgarii jutro wybory parlamentarne. Wszystko wskazuje, że frekwencja będzie bardzo niska. W Derbach Śląska górą Górnik, drużyna z Zabrza, pokonała Ruch Chorzów 2-1. Na 3 tygodnie przed wyborami samorządowymi kampania rozkręca się na dobre. PO, PiS i SLD zorganizowały dziś konwencje wyborcze. Leszek Miller obiecał pozytywną kampanię sojuszu. Z prezentacją tego, co chcemy osiągnąć dla mieszkańców, a nie przeciw komu. Chcemy, aby w Polsce było mądrze, zdrowo, bezpiecznie i samorządnie. PiS natomiast zapowiada walkę z biurokracją i wsparcie dla rodzin. Przede wszystkim tych wielodzietnych, obiecuje Jarosław Kaczyński. 500 zł na każde dziecko, począwszy od drugiego w rodzinach lepiej sytuowanych i począwszy od pierwszego w rodzinach gorzej sytuowanych. To znaczy, że ta rodzina, o której mówił Donald Tusk, 5-osobowa rodzina z trójkiem dzieci, jedną osobą pracującą, otrzyma dodatkowo nie 4000 zł, tylko 24 tysiące złotych. Wiele obietnic padło też na warszawskiej konwencji PO. Ewa Kopacz przekonywała, że partia się zmienia, a ubiegająca się o trzecią kadencję prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zaprezentowała program na następne 4 lata. I o tej konwencji Małgorzata Naukowicz. Platforma oddaliła się od ludzi, mówiła podczas konwencji Ewa Kopacz. Zachęcała też, by kandydaci na samorządowców nie bali się pójść do ludzi z ofertą Platformy Obywatelskiej. Jeśli swoją postawą, swoją szczerą rozmową z tymi ludźmi, a nie tylko swoim wizerunkiem na billboardach i plakatach przekonacie tych ludzi do tego, że chcecie im służyć, oni wam uwierzą. Ewa Kopacz zachęcała też, by nie krytykować politycznych oponentów, ale z ludźmi rozmawiać i starać się ich zrozumieć, bo tylko wsłuchując się w ich potrzeby odniesie się sukces, mówiła i podawała przykład prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz dziękowała za obietnice dotyczące stolicy, jakie Ewa Kopacz złożyła w sejmowym expose. Część z nich, jak darmowe porady prawne, budowa żłobków i przedszkoli czy promocja zdrowego żywienia, już realizujemy, powiedziała. To wszystko po to, aby Warszawa stała się miastem wygodnym, aktywnym, przyjemnym na co dzień, dostępnym, miastem też szans i możliwości. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. U nas wybory samorządowe 16 listopada, w Bułgarii parlamentarne wybory już jutro. I znów przedterminowe. Bułgarzy, jak wskazują sondaże, są wyraźnie zmęczeni kolejnymi aferami na szczytach władzy, korupcją i niskim standardem życia. Ponad połowa z nich nie wie, żeby te wybory cokolwiek zmieniły. O szczegółach Marcin Pośpiech. Jeśli sprawdzą się ostatnie przedwyborcze sondaże, zwycięzcą głosowania będzie centroprawicowa partia GERB byłego premiera Bojko Borisowa. Może ona liczyć na 36% poparcie. Na samodzielne rządy nie ma więc szans. A to, jak mówi dziennikarka Ewgenia Manołowa, może oznaczać kolejne tygodnie politycznego chaosu. Borisow na razie mówi, że jeżeli nie uzyska absolutną większość, nie będzie wchodzić do żadnych koalicji i nie obejmie funkcję premiera. I wtedy, jak kilkakrotnie groził, kraj czeka katastrofa. Wcześniej najprawdopodobniej jeszcze jedno głosowanie. A jak podkreślają analitycy, wszystkie partie od prawa do lewa łączy jedno. Brak konkretów w programach wyborczych. Bułgarzy to widzą i coraz częściej protestują, jak chociażby w ubiegłym roku, mówi dziennikarka Desi Tanczewa. Ulice były pełne ludzi i to nie byli tylko jakieś lumpy. To byli inteligentni ludzie, którym po prostu już mają dość. Bułgaria to unijny gospodarczy kopciuszek. Średnia pensja wynosi 400 euro. 70% społeczeństwa ocenia sytuację w kraju jako nie do zniesienia. Dodajmy, że bułgarska scena polityczna jest mocno rozdrobniona. W wyborach startuje 18 partii i 7 koalicji. Górnik Zabrze nowym liderem Ekstraklasy w derbach Śląska. Drużyna z Zabrza pokonała Ruch Chorzów 2-1. Mecz odbył się na chorzowskim stadionie bez udziału kibiców Górnika. Wszystko dlatego, że tuż przed spotkaniem w sektorze, który mieli zająć fani Górnika Zabrze, znaleziono tajemniczy pakunek. To pakunek z zawartością płynu, najprawdopodobniej sądząc po zapachu łatwopalnego, a dodatkowo jeszcze było tam coś, co mogło przypominać zapalnik. Relacjonował Andrzej Gąska ze Śląskiej Komendy. Policja wciąż ustala, kto ten pakunek wniósł na stadion. Policjanci z Komendy Miejskiej w Chorzowie prowadzą postępowanie dotyczące okoliczności wniesienia tego pakunku na stadion. Stadion przeszukano, nic więcej nie znaleziono, ale dla bezpieczeństwa Zarząd Ruchu Chorzów w porozumieniu z policją postanowił nie wpuszczać na trybuny kibiców z Zabrza, a sama drużyna Górnika ma już 21 punktów, prowadzi w ligowej tabeli, o 1 punkt wyprzedza Legię Warszawa, Jagiellonię Białystok i Śląsk Wrocław. Trzeba jednak pamiętać, że Legia ma rozegrany 1 mecz mniej. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Synoptycy ostrzegają: na Lubelszczyźnie, Mazowszu, Podlasiu, Suwalszczyźnie i na Mazurach lokalnie przygruntowe przymrozki do -3 stopni tej nocy. Cieplejsza noc na zachodzie do +7. Jutro w dzień zachmurzenie niewielkie, jedynie na Podhalu więcej chmur i możliwy słaby deszcz. Prawie w całym kraju 16 stopni. Trochę więcej na zachodzie do 18, trochę mniej na północnym wschodzie. Tam maksimum to 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki.